سورة المعارج فدي سورة كي الله سبحانه وتعالى دا عذاب دا واقع كي دلبان الدم كي وركي التهديد بالعذاب الواقع على الكافرين وأسباب دفع ذلك العذاب عذاب واقع كي كي پچاب واقع كي پا كافر وخلق نو دا دي عذاب نا مسئلة بچ كي پس نو دا غير صفات الله را ورد شدا صفات ذان كي پیدا كي دا الله عذاب پتاس بي واقع نش او غردا یاد ولر چې سر په تمنا باندې په ارزو باندې سید الله د عذاب نه نشي خلاصې دله فمال الذين كفروا قبلك مهتعين غایت کې راځي په ارزو نشي بچ کېدله په صفاتو به بچ کېږي او د الله عذاب خامخا واقع کیدون کې ده په خپل دشمنان باندې واقع کی شي کافر دي دې صورت کې دا خبره بیانې بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع سوال وکاو یو سوال کوونکی په عذاب واقع کیدونکی د سائل نه مراد دلته کافران دي کافران ویلو چې د عذاب به کله واقع کیږي د تاسو چې ویو چې قیامت راځي او دس چل د الله تعالی د طرفه مصیبت دا به کله راځي هغې دا سوال کړی دی سأل سائل سائل نکره راوړی ځکه چې اشاره ده دې ته چې مختلفو کافرانو دا سوال کړی و سوال کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه سائل تپوس کوونکی د هغه عذاب په باره کې چې واقع کیږي چې دا به کله راځي چې تاسو یو چې عذاب واقع کېدو والا دی نو ویښ یوه کمه دی یعنې هغې ته انکار کوي الله وایي د عذاب واقع کېدو والا دی للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج للكافرین لیس له دافع د کافران دپاره نشته دی د هغې نه دفع کوونکی یعنی لیس له دافع للكافرین د هغې دافع نشته د کافرانو دپاره کوم یو شی دی چې تاسو یې کافرو پاغی بانی با دا عذاب دفع که دا زان نبی لره که دا عذاب با دا کم طرف واقع کی گی من الله ذی المعارج دا اللہ دا طرف آچه خاون ده دا اوچت مرتبه اللہ طرف معارج والا ذات ده معارج مرتبه تم وی او دارن اسمانون تم وی ذی المعارج دا اوچت اسمانون والا مالک ده چی او اسمان ده بی بل اسمان ده بی بل اسمان ده بی کرسی ده بی عرش ده اللہ طرف دا ایده پاس ده تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة په دنیا کې م الله تعالی دا نظام چلی بیا په آخرت کې هم الله به د عرش د پاسه او ملائک به د الله نه تپوس کې دي او خبرې چې الله څه وکړو دا څنګه وکړو دا څنګه وکړو نظام غټ به په آخرت کې هم روان وي ورخیږي ملائک او روح جبریل علیه السلام الیه دی الله تعالی اغل ورزی فی یوم کان مقدارو پا اغا ورز که چی مقدار 50,000 سنه 50,000 کاله دا داشت ساعت دی اللہ پاک آو چه ملائک با ورخیج آگا تا او پا اغا ورز که با هم دا اللہ تصرف دایت مطلب داره چه دنیا کم دا اللہ تصرف ده نا پا آخرت کم دا اللہ تصرف بی ملائک بالتا ورزی اللہ نبتا پوس که ده و خبری چه دا کار سنگو کو دا سنگو که اللہ پاک بولا جواب ور کئی او با داشت ورزی چه 50,000 کاله بی ورسر دا فی یوم متعلق ده دا عذاب واقع سرهم بعذاب واقع عذاب واقع شي في يوم كان مقداره 50,000 سنه پاغ اورز کی جداغي مقدار 50,000 کاله دي او ملائک بم الله له ورزي تا عذابونه بم ملائک ور کوي او د الله نه بګي تفوس کوي ظاهر دا چې 50,000 کال نه مراد د قیامت ورځ ده لکه روسته نه معلومي او حدیثو کې مرازي چې د قیامت ورځ 50,000 کال ده لکه وس دا حدیث په صورت الحاقه کې موږ ولستو او ابو سعید خدری ویل یا رسول الله ما طول ذلك اليوم د دې ورځ دا غدواله خډیر زید ده 50,000 کال ودری دل په میدان کې سټو کې خنې دي نو نبی رسول الله سیر اور کې شین نو لو خفف علی المؤمن دا ورځ به الله مؤمن ته آسان کی چې صحیح ایمان در کی حتا یکون علیه الصلاۃ المکتوبه لکه د فرض مانځ په مقدار باندې بشي اوس دا غرض هیبتونه ته ګورم فصبر صبرا جمیلا پس صبر کا صبر خستا خستا صبر دي ته چې شکایت به کی چاته نه انهم يرونه بعیدا یقیناً دا کافرین دی ورځ لره ډیر لره بعید ان الامکان و نشی کې دی چې قیامت درش بعید و نراه قریبا و نراه قریبا او موږ دغه ورځ نو قریبا نږدې الله تعالی لوی ذات دی نه دا قیامت ته نږدې خره کی ډیر قریب را روان ده یوم تکون السماء کالمهل یوم تکون السماء کالمهل پاغ ورز بدا واقع شي چې شي اسمان په شان د تانبی ولي کړه شوی تانب چې ولي شي د شي بیګي اسمان مدا شان را بیګي وتکون الجبال کالعهن او دا غرونه بشي په شان ته د وړې ډانډت کړې شوی لکه جولا چې راولږي او دا وړې ډانډت کې ویلو زی دسی به دا والو زی ولا يسأل حميم حميما تپوس باندې کوي یو دوست خپل دوست نه چې ته څوک یو د کم ځای نه او چرته روانې دا تپوس باندې د ډېر هیبت د وجه نه لکه دنیا کې چې کله یو مجمع کې خلک را جمع شي د یو بل نه تپوس کوي ته د کم ځای نه راغلی څه احوال دي دا احوالو تپوس کوي تپوس چې نه کوي یو بل بنيني يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ويبصرونهم اني بايو بلرا اني بالي كنت پوس بنشي كولي وجه دار جهبت بدير هر انسان با بخلو خلو كي دوبي دا غورز مشكلات دون رير دي سونا سخت ورز دا خو خيبا مجرم انسان دا خبرا ارمان دے چه قربانه کی ور کی دا عذاب دا غورز ناق پلو بچو لرا زامنو لرا یا الله تعالی په قربانی کې خپل بچی در کوم دارا نه واخله د دې ورته لټ شو زه بچ شم ځان له زامن نه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه وصاحبته او خزا په قربانی کې ورګي واخيه خپل رور وفصيلته او قبيله ده التي توي چې دله به زیور کاو په وخت د تکلیفونهږي چې دنیا کې به په د تکلیف راي خپل قبيله ته به منډه والا هغه بوله زیور کاو ناغه قبيله موس د دغه ورځې د عذاب هغه قرباني ول ورکی چې دا واخلې غما بچ کی ومن في الارض جميعا سو جزمه کې د ټول سمينجيه به اخلاص کې دله را دغه فدیه دا به خوخي سمينجيه یعنی ذالک الفدا دغه فدیه دله را اخلاص کې نو دا به په دې خوشاله وي الله زما زامنو باندې دی عذابې په خزه دی وی په ورور دی وی په قبیله باندې دی وی او ټول زمکي ولادي تباه شي او چې زه بچ شم او دونه سخ عبادت دی دونه لوی عذاب دی چې څوک یې نشي برداشت کولی د انسانانو د برداشت نه بهر دی مجرم بنده چې چا جرم کړی دی کفر کړی دی شرک کړی دی او د الله سبحانه و تعالی پیغمبران دغه کتابونه د الله طاعت یې نه دی کړی نو په دې ارمان باندې به خلاص نه کلا انها لضا هچری دا نش خلاص دې په دې ارمانونو او کله هچری نشته ستاسو لپاره اے انسان فدیا انها یقینا دغه عذاب د اور چې دې لزا دا لمبدا بلکړې شوه نزاعه للشوا نزاعه للشوار استن کې دا پوسته کې لرا او اندامون لرا د انسان اندامونه مبازي پوسته کې مبازي شوا مکارم الوجه توای د مخ دا عزت من اندامونه بدل او باسي او دا ډوکی بدل دی بل نه جدا کی دا کو شیرونه بدل جدا کی انسان دا چاله بد عذاب ور کوي تدعو من ادبر وتولى دا ور دعوت باور کوي هر هغه چاته غور بره بلی چې راشه دی خو ځماله لکه څنګه چې فوجي او پولیس په شړی باندې وردان کیو ته چې راوړاندې چې لکه تختما ونی ودرې تدعون رب لبا منا جل ادبر چې شاعر وانه ولا وتول او اولید ادبر عن الايمان وتولى عن الطاعه شاعر واړه ولا د سر ایمان نه راوړي او طاعت نه کوي عقیده هم خراب ده نو عمل هم خراب ده نه په قران باندې ایمان راوړي نه په دې باندې عمل کوي نه د شکل به ورته دي وجمع فاوعى او مالونه را جمع کوي پس په لوحي کې اشي یعنی بخیلم ده الله په مخلوق باندې شفقت هم نشته لکه مخکې صورت کې دې جو بی ایمان هم ده بے شفقت ده نو دې صورت کې الله فرمایي چې دا بی ایمان هم ده بے طاعت هم ده بخیلم ده مالونه جمع کړی دی چاله نور کوي ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړی شو ده حرسناک هل عادی توجه دیر حرس لري اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا کلا چې ورسی د ته تکلیف دا جزا پزا کې به صبر کې چې تبا شمو غر شمو ډیر سخت به صبر وي دا مسو الخير او کړه چې د ته ورسی د دنیا فیدی منوع دا من کوون کې هغه لره چاله نه ورکې کې بادشاہ شي چاته خیر نه رسیږي کو وزیر شي چاته خیر نه رسیږي کمالدار شي خیر نه رسیږي من کې د خلکونه بس ټول باندې خېټه چويلي لکه د مار بشان د پاغي بند نه استي او شاته خیر نه ورسیږي خیر من کې د خلکونه دا ټول انسانان دسی دي حرسناک دي او داسي بے صبر دي او منع للخير دي الله سي سنا بیان شي نا الا المصلين الا المصلين کدا صفات در کیو نه بیوا تا ته جهنمی هم نه او دغه ناکار انسان بنی بے با پاک انسان نه د پاک انسانانو حال الا المصلینا مگر هغه کسان چې هغه مونځ کوونکي دي نو دا په دې صفت باندې نه دي دغه الله عذاب نه ورکوي بلکې هغه جنتیان الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون دا کزان دي چې په خپل منځ باندې مشواله کوي دا څنګه دي چې یو جمعه کې مونږ کې یا په ورځ کې یو دوه مونږ نه چرته کوي همیشه پنځه واړه مونږ نه کوي والذين في اموالهم حق معلوم والذين في اموالهم حق معلوم او دا غل دي چې دي په مالونو کې حق معلوم شته ده حق مقرر کړی ده معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم ده پاره ده سوال کرو او ده پاره ده آغا چاچا سوال کرو انکی ندی محرومین دی ان قناعت والا دی صبرناک دی آغیو لے هم ورکی منگزارم دی نور سر انفاق والا دی والذین یصدقون بیوم الدین والذین یصدقون بیوم الدین ده آخر دی چی یقین لری پورس ده جزا آخرت پورس یقین لری جدا بخاما خارازی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون او دا کسان دي چې د عذاب در رب نه یریدون کې دی ډیره ځینې چې د الله عذابونو ته بیانې کې د دې پیس پروا نه ای د الله د عذاب نه یریږي په دې وجه د خپل ځان اصلاح کوي مشفق هغه شاید توجه ویریږي او دا هغه یری اثر د ده په بدن کې راکاره شي هغه اثر دار چې د ګناهونو نه ځان وساتي نیکی کې مشغول شي او کله کله ول جړام ورشي غونه راځي شي ان عذاب ربهم غير مامون الله ذا عذاب نزك يا رب كار ده ان عذاب ربهم غير مامون يقينا عذاب ده رب ديو ندي امن كلي شو دا غينا يعني امن تنيا بكار لا ينبغي ان يؤمن منه بكار ندي شو دا غينا فامن كلي شي او زان تفامن كي سوچي عقل والي او سنا سیمان پا کیوی نا بد اللہ دا عذاب نا پامن کی کیگی نا بیغام بنی چی اساس ما دا پارا نشتا دا زید سکو ما چا دا پارا بایی نا اغیری گی دا سنی چی دا عذاب پا ما نازیل نشی ذکر چی اللہ سبحانه وتعالی غنی ذات دے دا چا پروا نلری کما که دا خوری صفات را نشی اللہ تعالی را کرا نویلی دا عذاب پا مال را کلی چی صفت دا دید برداشت نیمی اللہ والذین هم لفروجهم حافظون نو دا خل دی چې د خپل عورتونو حفاظت سړي کې چې د الله یره ډیره شي کنه بس ایست د فرض حفاظت شروع شي خو چې د الله یره ختم شي به هي ډیره شي دا به هي د ډیر والی وجه څه شي د الله د عذابونه نه ریدل د فرض به څنګه حفاظت کو وای کار کې بهم نه او استعمال بهم نه الا علی ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مگر په خپل بیا بیان باندې یاغ وینځي چې مالکان دي خلاصونه دي دیو نو نه دي دیو ملامت کړه شوی که خپل عورت کاره کې هغه ته استعمال کی دا غي سره په دې الله نه ملامت کوي بی بی ته او وینځي ته اجازه ده چې خپل ځان کاره کې او غستا ته ځان کاره کې وجدار چې د خځو د خاون به یو بدني نو بدی ته ملامت نه خیر ده فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون پس چا چې طلب کو ما سیوا د دینا ان د خپل خدي وینځ نه ما سیوا نو فولا کوم العدون دا د حدود د الله نه اوریدون کی دي تجاوز یو کو متع چا وکړل زنا یو وکړل نور غندونه یو وکړل نو د عدوان وکړه د حد نه تجاوز وکړه الله بوله سزا ور کوي کتوبه ویني سلا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون او دا مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د خپل امانتونو د خپل لوز لحاظ ساتونکي دي امانت هم ادا کوي او د لوز لحاظ ساتي هغه نه ماتوي والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون او دا اخر دي چې خپل گواهی باندې دي ولاړې د سره چې خلکو نه ویریږي الکه که گواهی ورکم به براته اسړیا و استاد گواہی په جمانه مال لړ دبتا س ګورم ډیر خلک گواہی پټي نیخ کار کی زکه خلکو نه دی الله وینا په گواہی بکله کو دریږي والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم علی صلاتهم یحافظون او دا اخر دی چې په منځ باندې حفاظت کوي مخکې دوام کوي دلته حفاظت کی یعنی د مکروهات او مفسدات نه ساتي خو کله مونږ کی اسی کته پرته نه ځان ته نه خلاصي بلکې به دې منځ باندې ځان خلاصي اولائک فی جنات مکرمون اولائک فی جنات مکرمون دا کسان په جنتونو کې به او عزت بد دی کولې شي ځکه دا عزت من خلق دي چې دا صفات به کیږي دوسی معزز بندگانو عزت به الله په جنت کې کوي اوس باغه کافرانو باندې رد چاہیے اسی پر تمنا زان جنت تبوزی عملون نکی وی منگم جنت یعنی کل بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تذکرہ وکڑلا صحابہ کرام با سناس دون کافر با مرامن لکڑلا چی تاسو جد کم جنت تذکرہ کوئی داخل اول شتا دیا نکی نکی دا غریبانان دا ابن مسعود و صحیب و بلال و عمار و عرضی منگ با دین مخ کی جنت تور داخلی گو دیو تا گورو جنت تل تا گورو منگ با تی محرومی گو منگ با خام آخازو اللہ سبحانه و تعالی پا دیو بند رد کی او فرما چی تاسو خود نطفی نپیدا استی اس طاقت نشتا دی دونه به طاقت او د الله تابوزینه زکه چې الله تعالی د کافر سره وعده د اور کړی ده د جنت وعده وسره نه ده کړی نو څنګه ته به جنت ته لاړ شي خپل زور دشته دی نه او الله د سره وعده کړی نه ده نو څنګه جنت ته ځي دا شرط کوي فما للذین کفروا قبلک مهطعین پس د حال د کافرانو چې ستا طرف ته رامنډې وونکي دي مهطعین دا چې رامنډې وي په جلتۍ باندې راځي عن اليمين وعن الشمال عزين هي ترى په چپ تر تړلې ډلې ناشتي دي لکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه استل مخامخ باندې کنه استل یو طرف بل طرف ته دي د فاره چې کله د جنت تذکره به کېدل نو دي کافرانو به ویل چې دي ته به موږ ور داخلي وو ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم آیات تمام لري هر یو کس د دیونه چې دی به داخل شي جنتونو دنیا متونو ته لکه دی به ویل لو يدخل هؤلاء لندخلن قبلهم کدا کسان جنت زم به مخکیز الله فرمای کلا کلا ان خلقناهم مما يعلمون کلا هیڅ دې داتم دین کوي او جنت نشي داخل کله ما دار هیڅ دې نشي کېد چې دی جنت لرش یقینا دا ما پیدا کړی دی مما دا هغه سره عالمون چې دوی ته پته ده انسان ته پته چې موږ د نطفې نه پیدا یو د خاورې نه ان لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا د ځان اختیار هم نه لرو نه چاله فایده ورکول نه ضرر دی یو شی هم نشي کولی نو انا خلقناهم مما یعلمون نو هر کله چې د کمزورې شي نه پیدا یي نو ته کمزور انسان ضعیف د الله تعالی نه په زوره جنت ته نشي تللی او هلته ایمان در کې شته دی نه الله دې بوځي نه دشي خلق خدي مقدس مكنه ورا كول بكار دي فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون فلا ما داش نه دلك دي شي سنگ واي اقسم ز قسم كوم برب المشارق با الله جرب د مشرقون و د مغربون و ده يقينا من طاقت ولا يو على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على ان نبدل خيرا منهم پدې خبره چې موږ په بدل کې راولو غره د دیو ندی بل لري کو د دی په ځای به غره راولو نه کان خلق به راولو وما نحن بمسبوقين او موږ نه عاجز د دینا چې څو د الله نه مخکې شو الله دې رسته پاتې شو عاجز شي الله تعالی زو عاجز نیم دا زه کولای شم لیکن دومره دا چې الله امتحان د پاره د بندگان پیدا کړی دی پرې د چ خپل کار کوي الله تعالی به سبا قیامت کې ګوري کنی نیکان خلق الله را واستې شو بدن لري کولای شي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پس پرې د دې لره ان پروا به مکوا چې دا بکواس دی کوي او لوبم دی کوي تر دې چې دی به ملاو شي دا غوړه سجده دی سو وعده کې دی شي ان قیامت دورې سبا ملاو شي او څنګه ورځي يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون په کوم ورځ دی به راوځي د قبرونو نه سراعا په جلتۍ كانهم الى نصب گویا کې دی خپل معبودان ته يوفضون منډي وون کې دی منډي وغیر سار کې به دی خپل معبودان لکه لات منات هبل دی باباګان له ورتل سار وختي برا پځه منډي به والي هغه دې به کتل تیز بور روانو لکه زمو په زمانه کې بعضی مشرکان دی قبرون له سار وختي رواني او د شي لکه سوچ شاته نه دی کول ورکه دې تیز رواني الله فرمایي دا شان به د قبرون راوځي لکه خپل بوتانو د جمنډي وي د قشان منډي وي دا الله تعالی د عیب د پاره ولدا شي په ذکر کړه اوس دې بوت څنګه منډي وي قیامت کې به د قشان تیز منډي وي د قبر نه برا پاسېدل او الله له ورځي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذليل به استرګه دیو او د پاسه به ذلت نورم راغلی او دا غورز دا چې دیو سره وعده کیدلی شي ذلک اليوم دا غورز دا چې دیو سره وعده کی چې دا غورز باندې بد سي ذلیل کیږي انسان ټول ذلت او ذلت الله بندگی چې چانه کړی الله دې ځان ذلیل کړنه د اخرت کې به ذلیل وي.